mis lugu on? See oli lapsena siis, kui liivakastis mängisin, kui keegi kõrval maas on meile tuttavus trumme. Ei teadume lapsena veel siis, kes on see mees, kes on see mees, et kuulu semime sise, Gunnar Graps on see. Gunnar Graps elas meie tänavas, Gunnar Graps elas meie tänavas, Gunnar! Elas meie tänavas, Gunnar Graps elas meie tänavas, Gunnar Graps elas meie tänavas, Gunnar! Elas meie tänavas! Vahe siis Gunnar see maalise kolliks ja päevade viisi vaid jõi, või siis istus kodus ja harjutas gitarri soolosid uusi. Vahest ait täna oli vaikne